şey yapayım. Ayet-i kerimede nebi sözcüğü geçer ve nebi sözcüğü de burada ilk defa hani kullandığımız gözümüze gelen bir sözcük. Nebi. Evet. Nebi sözcüğü anlamı önemli haber olan nebe sözcüğünün türevlerinden fail isimli bir kalıptır. Evet. Ve bunun anlamı önemli haber veren kişi demek. Nebi sözcüğünün anlamı önemli haber veren kişi. Önemli haberleri veren kişi demektir. Bu önemli haberleri veren kişi, yani tutup da yani bir postacı gibi veyahut da bir herhangi bir normal haber getiren haberci anlamında değil. Bak, çok önemli olacak. Çok o. Çok önemli haberi veren kişi. Evet. Şimdi onun için önemli haberler, ciddi haberler kimden gelir? Allah'tan gelir. Allah'tan gelen haberleri veren kişi demektir nebi. Resul, elçi demek, o ayrı. Konumuzda o değil. Tamam. Peki Allah'tan gelen haberler nedir? Hı. Bakın şimdi cennetle ilgili haberler, öyle mi? Evet. Allah'tan geliyor. Cehennemle ilgili haberler, kıyametle ilgili haberler, sonra, öyle mi? Tabii hepsi. Ve insanlığın kurtuluşu için verilen bilgiler, haberler hep Allah'tan bu haberler gelir. Evet. Allah, yani Allah'tan gelen haber dedikodu haberleri değil. Tabii ki. Ha. Tabii. Şimdi Allah'tan çok önemli haberler gelir. Yani televole haberleri değil yani. Doğru. Orada onun için onun bu haberleri getiren kişiye de nebi denir. Nebi, haberci, özel haberci, önemli haberci. Şimdi biz bunu Türkçemize de özel bir sözcük türetilememiş maalesef. Onu anlatayım. Ama yani, benimsenmiş. Bunu Farsçadan aldıkları peygamber. O şekilde gelmiş bize. Peygamber sözcüğünü nebi sözcüğüyle hani... Hmm. Elçi veyahut da Allah'ın elçisi, Resul'de onu kullanıyoruz ama tabii, burada aynen kalmış. Burada buna özel bir sözcük şey yapılmamış ve bu nebi sözcüğünün Türkçe'de kullanılan karşılığı peygamber sözcüğü olarak yaygınlaşmış. Onun için değerli izleyicilerimiz bunu bilsinler. Kur'an'da biz de mealimizde, çalışmalarımızda peygamber sözcüğü kullandıysak nebi sözcüğünün karşılığı olarak kullandık. Elçi sözü kullandıysak da o da Rasul sözcüğünün karşılığı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biz peygamber sözcüğünü kullandığımızdan dolayı nebi sözcüğünün karşılığında çok eleştiri aldık toplumdan. Ama maalesef özgün bir sözcük de bulamadık. Mecburen evet. Bunu kullanıyoruz. Yerleşmiş artık. Hayır, bu yerleşmiş. Evet. Onu kullanıyoruz. Evet. Yani böyle hani terimde tartışma olmaz denir evet. Ya. Biz de o bağlamdan bunu böyle devam ettirip gidiyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, yani hakikaten nebi sözcüğüne, önemli haber veren kişi sözcüğünü tek bir kelimeyle ifade edebilen bir sözcük bulurlarsa geçmişten kullanılma ama yok. Veyahut da evet. Yeni üretebilme, türetebilme açısından lütfen bildirsinler. Yani. Evet. Şu ana kadar öyle bir şey olmamış. Ben bilmiyorum yani. Evet. En azından ben bilmiyorum. Peygamber olarak anlaşılıyor. Evet, onun için peygamber şimdi. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz 96'da. Ve eğer